فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan، ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Alfurqaan. caawa oo qamiis ahna waxaad ku dhageysan doontaan xarakada shababul mujaahidiin oo warka soo saartay hadalkii ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee uu ku sheegay inay qabsan doonaan xeebaha Soomaaliya. bayaan laba luqad ku soo baxay ayaad dhuuxa ku dhageysan doontaan. maxay tahay sababta ay Itoobiya mudnaanta koobaad u siinayso inay la wareegto Saylac? waraysi laba qayb ka kooban oo aynu la yeelanay aqoonyahan Ibnu Muflix oo si qoto dheer kaga hadlaya damaca Itoobiya ee Saylac ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeena insha Allah. Sheekh Yuusuf Kaba ku tukada waaliga Shabeellaha Dhexe oo ka hadlay ciidamada Xasan Sheekh Dhawaan ka soo celiyay gudaha dalka Eritrea. muxuu waaliga ka yiri hadallada damaaciga dhuleed ee ka soo baxaya shisheeyaha? maxayse tahay fariinta gaar ahaaneed ee uu u dirayo Xasan Sheekh? waxaad dhagaysan doontaan qaybta labaad waraysi aynu la yeelanay Kaba ku tukade. qodobada dhuuxa sidoo kale waxaa ka mid ah mid ka mid a dhallinyarada gobollada waqooyi oo si xikmad leh uga hadlay damaca Abiy Axmed ee ku aadan boobka xeebaha Soomaaliya. barnaamijkeena waxaad kaloo ku maqli doontaan xalqada 11aad ee xubinta caafimaadka. qodobadaas iyo mas-uul ka tirsan dowladda federaalka iyo xubna reer galbeed ah oo ka shiray sidii looga hortegi lahaa mabaadi'da diineed ee ay ku dagaalamayso xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab loona dhiirigelin lahaa wadaaddada dowladda federaalka ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeena. waa mar kaliya dhuuxa. fakhurun fakhurun biislaami faminhu irtawaytu ana adh-dhaami. hadani ilahi bu'ayda al-'amaa لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وأفرت بشر ربيع ثاني سنة كن أفر بقول أفرت يشان تهجرق وافق سنة سديد يتبنك بشر طبنات سنة labada kun iyo saddex iyo labaatanka ee miilaadiga ah. aan ku bilowno barnaamijka. xarakada shababul mujaahidiin ayaa war saxaafadeed ka soo saartay hadalkii ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee uu ku sheegay inay qabsan doonaan xeebaha Soomaaliya. bayaan laba luuqadood ku soo baxay waxaa noo soo jeedinaya wariyaheena Cabdullaahi Yaasiin Jaamac. war saxaafadeed ka soo baxay xarakada shababul mujaahidiin oo looga falcelinayo warkii Itoobiya ee ahaa in ay doonayso inay la wareegto dekedda qadiimiga ah ee magaalada Saylac ayaa waxaa ciwaan looga dhigay damaca Abiy Axmed ee qabsashada xeebaha Soomaaliya. war saxaafadeedka oo ku taariikhaysan 3da Rabiicul Thaani 1445 ee Hijriga, geesta kalena ku beegan 18ka Oktoobar 2023 ayaa waxaa lagu yiri asiga oo dib u soo noolaynaya cadaawada taariikhiga ah iyo midda diineed ee kala dhexaysa muslimiinta Bariga Afrika, wuxuu Abiy Axmed uu mar kale si aan gabasho lahayn u muujiyey damiciisa isballaarinta ah ee ku aadan in uu ku lugufadsado dhul horle oo Soomaaliyeed. war saxaafadeedka xarakada shababul mujaahidiin sidoo kale waxaa lagu yiri khudbad uu dhowaan u jeediyey siyaasiyiinta dalka Itoobiya waxa uu Abiy Axmed sharaxaad uga bixiyey qorshayaasha siliibiyiinta iyo uhanqaltaaga ay ugu jiraan inay qabsadaan Soomaaliya si ay uga faa'iideystaan dekedaha dalka fursad dhaqaalen ah ay ugu abuuraan siliibiyiinta Itoobiyaanka ah ee aan wax bad ah lahayn. boqoradii Soomaaliya xabashida laga soo bilaabo maamulkii Solomon ilaa iyo Mingistu ilaa iyo lagu keeno midka maanta hogaaminaya ee Abiy Axmed waxay nasaarada Itoobiya bannaanka la taagnayd siyaasadooda soo jireenka ah ee ku aadan qabsashada Soomaaliya, gurashada khayraadka waddanka, iyo gabadfalka ka dhanka ah dadka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay xarakada shababul mujaahidiin. waxaanu intaa ku daray war saxaafadeedku sanadkii 1891 warqadda uu dowladaha reer galbeed ee siliibiyiinta u diray waxa uu Minelikii labaad ee xukumayay Itoobiya ku yiri xuduuddeennu waxay gaarsiisnayd ilaa iyo badda, waxaan weynay awood aan ku difaacno, sidoo kalena wax gurmad ah kama aanaan helin awoodda kiristaanka ah. taas waxa ay keentay in xuduudaheenni dhanka xeebaha ay gacanta u galaan muslimiinta. hadda xilligan kuma tala jirno in aan awood ku soo ceshano xuduudaheena badda balse waxaan kalsooni buuxda ku qabnaa in ay awooda kristaanku noo soo celi doonaan xeebaheena war saxaafadda xarakada shabaab mujahideen ay ka soo saartay damaca Itoobiya ee badda Soomaaliya inay kula wareegto ku doonayso isla markaana ay deegaanka ku maamulato waxa sidoo kale lagu yiri cadaawadan taariikhiga ah iyo kuwa la midka ah waa waxa uu salka ku hayo hadalka ka soo yeeray Abiy Ahmed xarakada shabaab mujahideen waxa ay muujisay sida ay uga dhisan tahay isla markaas inuu uga soo horjeedo damaca Itoobiya waxaana ay tiri iyadoo laga jawaabayo hadalka ka soo yeeray Abiy Ahmed oo aan kor ku soo xusnay xarakada mujahideenta al-shabaab waxay guud ahaan dadka muslimiinta ee ku nool bariga Afrika gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ugu baaqaysa in ay maal iyo murqo wixii ay leeyihiin isugu geeyaan la dagaalanka masarada Itoobiya kana hortagaan damacyada isbalaarinta ah ee ka guuxaya maanka xabashida intaas ka dib xarakada shabaab mujahideen waxay soo hadal qaaday maamulada shisheeyuhu Soomaaliya oo ka dhisay waxayna tiri muslimiinta ku nool Soomaaliya waana san marnaba wanaag ka sugan maamulada ridada ah ee diintooda sharaftooda iyo dhulkooda ka iibsaday saliibiyinta u gogol xaaraya hormoodna ka ah in ay xabashidu qabsato bariga Afrika sidoo kale xarakada shabaab mujahideen waxay tiri madaxda murtidiintu waa kuwii hore Itoobiya ugu wareejiyay qaar ka mid ah dekedaha muhiimka ah ee Soomaaliya haddana u hanqaltaagay inay iibsadaan intay soo hartay xarakada shabaab mujahideen waxay cadeysay inay ka soo horjeedo in Itoobiya haba yaraatee waxba Soomaaliyeed ah ee la wareegto amaba ay maamusho waxaana wasaaxafadeed ka soo baxay ku tiri xarakada mujahideenta al-shabaab waxay si cad oo aan gabasho lahayn u diideysa qorsho waliba oo lagu doonayo in Itoobiya loogu sharciyeeyo taa ka mid ah xeebaha dhulka Soomaaliya jihadii ay wayashan la galeen xabashida sida Imaam Axmed Guray Sheikh Xasan Barsane iyo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ayaa ahaa midkii hor istaagay in Itoobiya ay xaqiijiso ahdaaftii ay kala ahayd geeska Afrika war saxaafadeed sidoo kale waxaa lagu yiri xarakada mujahideenta al-shabaab waxay Allah idinkiis ku taagnaa doontaa dabahaas iyadoo oo la dagaalamaysa saliibiyinta Itoobiya kana difaacaysa diinta dalka sharafka iyo hantida dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxaa qayb hore ee barnaamijka dhuuxayaan talaab sanina maxay tahay sababta Itoobiya mudanta koobaad ugu leedahay inay la wareegto Zayla waraysi arimaasi ku saabsan ayaan goor dhow soo wadnaa laakiin markaan ku soo dhawaada wariga shabeelaha dhexe Sheikh Yuusuf Kaba ku tukade oo ka hadlay ciidamada u dhawaan Xasan Sheekh ka soo celiyay gudaha dalka Eritrea Sheekh ayaa sidoo kale soo hadal qaaday damaca dhuleed ee ka soo baxaya shisheeyaha waxaa idinku soo maqan qaybta labaad waraysi wariga shabeelaha dhexe uu siiyay warbaahinta Al-Furqaan waxaana waraysiga noo qaaday wariyaha Cabdifatax Filibin mar kale Sheekh Yuusuf Kaba ku tukade ku soo dhawow warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan iyo qaybta labaad ee wareysiga waa ku dhawaa dhawaan waxaa dalka dib loogu soo celiyay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka oo lagu soo toobaray dalka Eritrea maxaad arrinkaasi ka leedihiin bismillaah waan la soconaa in uu tagay Eritrea oo ka keenay dufcadii labaad ee dhalinyaradii la khalday ee Eritrea la geeyay ee 5 sano meeshaas lagu hayay ee markii hore laga soo tagay oo damaanada loo soo dhigtay inuu haddana inta kuwa kale geeyay damaanad kale u dhigay laakiin nasiib wanaag shan kun la keenay markii hore maanta cadadku shan kun waa keeriya shanti kun la keenay maalintii la keenay ayaan la hadalnay dad baa markaas waxay lahaayeen shan kun oo ciidan waa ashaxu ciidan xoog badan oo la soo tababaray oo balaayo ka dhacday ayaa la lahaa war ilaahay in la darsan ciidan ma noqdo xoogna mare inna allaha qawiyun aziz ilaahay dadka dhan asaga ka adag ciidan waxu ma taro tababarna waxu ma taro in ilaahay la dirro shanta kun maalintii yimaadeenan la hadalnay dadka dhalna waa la hadalnay waxaan ku niri wiilashiinaas ka qabsada meesha shan sanad barnaam baxayseen shan sanad lahaydan ilmahay waa la khalday waa la laayahay waa yimaadeen waa laga ilaalshay in la tuso jidkaa la soo gelishay markay soo baxeen waxaan niri ciidankaas soo baxa qoriyeyna la imaada waa idin lacageyna waa ka dhiga adeygeen qaarna waa ka yimaadeen laakiin wixii ku dhacay waa la ogay halaagii ku dhacay waa la ogaa marka waxaan leeyahay kuwii hore waa khaldami kareen waxay ku khaldami kareen waxa soo socda cid ay weydiiyaan ma lahayn laakiin maanta kuwan waxay ku cabri qaadan karaan saaxiibadood. Marka waxaan leeyahay ciidanka la keenay maanta asagii waa bedelay, wuxuu yiri bil fasaxa la siiyaa, bisha fasaxo la siinayo waa Janis. waxaan kula hadlaa ciidanka, nimanka ciidanka ah ee Eritrea laga keenay bisha Janadkaad haysatiin, waxaa ka mid a Janishadaad haysatiin, inaad warsatiin raggii idinka soo horreeya maxaa soo qabsaday, inaad isweydiisiin maxaa la idinka ashana maxaa la idinkaga soo tegay. ninkan ciidankii meeshan u keeno dhan waa ilaahay halaagay, nin ka maacayman qoryahoodina annaga ahayna bakhtigoodina bannaanka u daarsay. maanta waxa laydiin keenay laydinma keenan, hadduusan idiin baahan idinma keenay, waxuu idiin keenay waa inuu dab idinku shubo. haddaan shala lahayn waa ku dhimanaysiin, laakiin loo malaynaya inay been tahay maanta kiyaara waay bannaankay taallaa. waxaan idin leeyahay gacantiina waa la daayay, ha ku soo noqodina ninkaas ee adduunkiina raacda $200 oo ilaahayga rasuulkiisa aada la diranaysay, diinta islaamka aad la diranayso, ee dad muslim aho ilaahay kitaabkiisu kor waaye leh inaad u kaalmaysa ninka soo horjeedo ilaahay kitaabkiisu hoos waaye, inaad ku dhimataho waa dadnimo xumo, waa doqonnimo, waa dadnimo yaro. ayaga dhallinyarada saasaan leeyahay, annaga dhiiggiinna wax ma rabno, niman soomaaliyeedaa tiin maxaan ka rabnaa annaga dhimashadiinna. annaga waxaan leenahay cada waa fadhiya, Uganda, Burundi, Ethiopia, Maraykan, waxa aan isayna waa ujeedin. intaanu ciidan oo ajnabi waddankan kusoo duusha, adinkana waddankaad nala leedihiin oo dadka soomaaliyeed ka mid tihiin, haddaadan waddanka nala celaynanaga ha ku dhimanina naga fadhiista, haddaad timaadiinna oo rabbil kacba allaha cerkee dhulka suubiyaan ku dhaartay, tii hore waa inay noqonayso wax mogta lagu ilaabat mid aydan ku dhacda. waalidkoodana waxaan leeyahay war waa dad budahalaadaysan ood qayla dhaamaysan oo aad lahadeen ilmahii yaa la qad, ilmihii yaa la waxeeyey, ilmihii yaa nala ka axaday, ilmihii yaa nala ka xoogay. maanta waa tanaa bareelaa lagu keenay, kuwa bareela lagu sidaa la keenay, kuwa kuraas lagu riixa ayaa la keenay, kuwa xaggaa lagu soo duugay, kuwa akhlaaqba maleho insaaniyadda dhammay ka baxeen, war ilmihiina gacantiinna ku jiraana maanta gacantiina ku qabsada. adiguna waxaad weydiisay nimankii lasoo diray, ilmihii lasoo dirayo Eritrea laga keenay, waalidkood habriyii dhalay odayashada kuwii ximaan ku leeday weydiiya, midda kale weydiiya kuwii inta isu soo kaaya dhiibay meeshaan ugu geyno gacanta ugu sanibla weydiiya, war ilmihiin anagu ma rabno, hawl ka badanaa noo taal ilmaha isku nacashada. haddii ay cawaadku idinka runahay, haddii aad soo dirtiin naadda meesha u socdaan waa taqaaniin. sideedaba shabaab shara waxaa la dhahay soo kaa qoryaha ka soo qaata, shabaab inaan qoryaha laga qaada karin waa qor laga qaadaya aawey. waxaan idin leeyahay marka waalidku hadda gacantiina cida kuma degna, ilmaha kugina ama xirta ama qabsada ama beer u dirda, ilmihiina qabsada. saasaan leeyahay haddii war wax taro, haddii kalena waa noo meehi ayada ahayd, waa noo ruumudgood mugi soo gaaraan. ugu dambayntii sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade waaliga wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha dhexe, maxaad ku soo gebagabeynaysaa waraysigan ay kula yeelatay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan? waxaan waraysigan ku gebagabeynayaa awalan horta ciidanka mujaahidiinta ee furmaha ku jira waama mahad celinaya bacdallah ilaahay anu mahad celinaya uma mujaahidiinta ribaadka ku jira ee maanta diyaarka waa cadow ilaahay in la xisaabtamaan ayaan bogaadinayaa. waxaana leeyahay runtii ilaahay aad run sheegteen, waxaa laydinka rabana intaas keliya waa inaad ilaahay run sheegtiin. ina allaha laa yuqlifu lmiicaad, ilaahay ballankiisaa run oranaya. waxaad haysatiin ballan marka mujaahidiinta, waxaan leeyahay waan cudtum cudnaa, gaaladu hadday soo noqdaan dad aan weli moogtahay inay dhintaan maahaan caqli badan lahayn, waxaa la rabaa inaad u dhigtiin darsil akhiir, darsigii ugu dambeeyey, casharkii ugu dambeeyey inaad dhigtiin. waxaad ogtihiin maalintii nimankan markay soo duulaayeen inayna soo weeraraan ahayne, ilaahay wuxuu leeyahay casaa an takrahuu shay-an wa huwa khayrun lakum. mujaahidiinta marka sidaasaan leeyahay ballankii ilaahay waad hesheen, yaqiinana idinkaga siyaaday dariiqa waa hesheen oo laadimo murtandiinta iyo madaxdooda. waxaan leenahay hal sanaan dagaal ku jirnay, waxaa idinku qabsaday hadday hal sana saas yihiin ka digtoonaada tii oo kale. mujaahidiintu maalintii aad u imaanaysiin waxaysan haysan aad u keenteen waa ogtihiin, adka kusoo wareejiyey ninka idin le qoryaha qoryaha ka qaada, risaas ma haystaan, xabad ma haystaan, waa yar yihiin, meel ilaahay ku jiraan idin dhahayana caqligiisa ilaahay idinku dhaarshaye. dadkii shabaab mujaahidiin waxay dhisan yihiin 20 sannadood, 20 sannadood ciidankii dhisnaayey aan waxaan ku soo afjaraa yani 5 bilood iyo 4 bilood iyo ordaad aan soo qaqabaa, macnaha waa nin aan waxba ku xisaabtamin, wax maqaayiis ciidama iyo wax istaraatiijiyada iyo wax dagaal wax ka yaqaana lama arko, waa nin shacab oo maskiin oo indhoola, ninkii nin indhoola usha u dhibtana inuu god ku rido waa wax la yaqaana, waa macruuf. waxaan idin leeyahay dagaalkana waxaa la qaaday, waxaa ogtihiin 25 macrako waaweyn oo faasir ahaa dhacday, sideedaba dagaalka aan soo dhaafno 25kaasna tanugu badan 30 daqiiqo ay socotay 25 30 ku dhufmay qad daqiiqo la dirray waa wax 12 saac iyo nus 12 saac dagaalka dhan oo soo marnay oo wixii ciidan ahay lagu burburiyay oo wixii hubay lagu qaatay xisaaba shayna oo tabar oo 30 12 saacadood iyo barway 12 saacadood iyo barway dagaalmo dhan oo gashayn 20 saacadood ciidan ka diyaar garoobay 12 saac ay bar waxa ay ka qaateen iyo waxa ay u haysteen ya badan hadda Allahu yaala aad ogaatiin dagaalku 40 daqiiqo meel gaatay dagaalku ma jiro 40 daqiiqadood marka oo aad waxaad haysiin meesha dhigteen hubi iyo saanad aad dhigteen meesha iyo wixii 20 sano la tidnisay waa waxaad kaydu sugay hawshaana horan uu kugu sheego Itoobiya ka qoosatay ama Soomaa ka guureysa ka cararaysa waxaan idin leeyahay waxa aad wadiin Xasan oo waxba kaaga soo bixmayaan isunnaqo waxaan ku leeyahay Ilaahay shaariba deesatay iyo tuur cirra oo deesatay Ilaahay waxba uga qaadi maysid wallahi hada waxba uga qaadi kuwaas Mareykan diyaaradiisa waxba uga qaadi weys waxaas waxba ma qabtaan madaxweynenimaduna been waayo madaxweynenimo jirta maaha waa nin ashaada la dirra oo 4 sano diinta la dirra sideedaba Cabdullaahi Yuusuf aan lagu bilaabay Shariif Sheekh Axmed aan lagu xijiyay adaan lagu xijiyay farmaajo aan lagu xijiyay wariga shabaab la dirra shaqo aan ahayn in Soomaali la hormarsho ma joogto yaa shabaab la dirra ashaada la dirrimo way haddaad markaa wax qaba weysay oo si kasta yeeshay Mareykan way ku jeedaan inaad wax kasta dagaalka waa kugu la jiraan meeshaas aan tabar ku dhigtay ayaguna waa u jeedaan waxa tiradaa markaa niman iyo kisgisbi intaas aan noogu dhamaato beriga waa ku dhigi kara shal hadan ku wareedo waa la ila yaabi lahay shalay markaad boodoobaysay wad indhaha cadeeyaysa oo shabaab biya ka guray aaleed waa malay biya ka guray haddaan hadda intaan ku wareedo dadku waxay dhilayaan yadiga mawaalaga la dhilayaan laakiin beriga waxaan joogaa meelan ka wax way soo garan ummada Soomaaliyeed akhiran dadka Soomaaliyeed ayaan la hadlaya oo qabaailka ee shabeelada dhex iyo Hiiraan iyo Mulug iyo Galgaduud dhulkan degan ayaan la waramayaa waxaan idin leeyahay Soomaaliyeey run aan isu sheegno maanta waxa la isku haysto Abiy Axmed waa maqlaysiin hadda oo dhahaya waa inaan bad compulsory kor iyo hoos waa inaan bud helno badweynta Hindiya kaalna badda askaalna badda asiye badweynta Hindiyana inta ku aadaya degan anaga degan Eritrea anaga ugu la jirtay Eritrea maxay dhayn arno ay maaday dhayn Soomaaliyeey waxa la isku haysto waa dalkiin waa diigiin taa dalka diidin waa leedin dila waa deeqdiin waa diintiina waxa la isku haysto anaga mashruuc kale aya jidda kara aan leenahay lama arko waa inaan adakeedan horeyn waxna idin kaga marno hal xabbo idin kaga rabno ilaahay aan wax uga rabno hal xabbo kale idin kaga rabno lama arko Soomaaliyeey jihaadkaas waa jihaadkii uu Nabi Maxamed uu ogey si uu u xoreeyo ummada waa kii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan uu Soomaali ku xoreeyay oo Ingiriis dhulkan ka raray waa kii Shaac Xasan Barsane uu shabeelada dhaxay iyo Iran ku dhaxay waa kii culimadii Biyamaal ay ku ahaayeen shabeelada hoos waa jihaadkii war Soomaaliyeey waxa la idinku dirayo Fircoon wuxuu yiri nuqatilo abnaa oo manastaxii nisaa'um waxaan dilaynaa wiilashoodan dilaynaa wari gabdhahaan ka tagaynaa maanta maxaa waaye wiilashaada ila dilwaay wiilashaada dalka ii diiday oo inaan ku gumaysta ii diiday oo inaan ku dhaca ii diiday ila dilaa lagu leeyahay doqonnimadaada adigana ku taaba maayo sababtoo ah saaboolay tahay marka waxaa doqonnimaa ninkii adiga kuu diriraya ila dilin lagu yiraahdo Soomaaliyeed intee wax garato muslimo oo wax fahmaysa waxaan leeyahay Soomaaliyeed waxa loo dirirayo waa diinkiina iyo dalkiina iyo dhiiggiina iyo difaacin waxa la idinkaga rabaa laba arko ninkii naga sheegayna janna uu leeyahay ilaahna ballan qaad ninkii noolna wuxuu leeyahay cid uu leeyahay dhulkan korkiisa annagoo saaran meel waa la baxaa iyo meel la aadaa annaga dhulkan hooseen u geli karna maana sidiisa meel kama aadin bataatan waxa waxa la sugayaa ma hooseen aadnana kulli kulli ummatin ajal fa ila jaajalhum la yastaqiru sa'atan wa la yastaqdimun cidda soo urur mari karta annaga gurgurtana nama awoorin mareykana lama awoorin waxaan idin leeyahay Soomaaliyeed maanta wiilashiin iyo mid aad aragtay oo ilaahay kitaabkiisa inta ku midoobay oo ku walaaloobay adigoo kaadka aad aragtay waa aragtay meesha Itoobiya dhigan war dadkii idin kacay waa dadka la idin ku diray maanta aqli waa shaqeeyo dowladdiini way waxa dhalanaysa waxa soo muuqda oo sida waaga kaha waaga ka bari ka bariyay waa tii dalkiina idinkaga celin lahayd cadowga waa dalkiina inaad ka aayina ka tashatiin ood qabiil ka dhexbaxdiin oo aad gobolaysa ka dhexbaxdiin 4.5 inaad ka dhexbaxdiin midii aad uga bixi lahaydeen waa dowladdan waxaa idin leeyahay marka garabka istaaga Itoobiyadi shalay aad ogeedeen midowga maxaakiimta berigii aad ogeedeen dowladdii noo dhalaleed maalintaas ee gaalka ayaa xagga u dhaaftay xaggaana kismaayo saartay ee ayadoon dhig ku daadan oo mukii qabqablayaasha maalay inta kale Soomaali is wada raacday Itoobiya nooga soo duushay maanta intay marayaan hazamad Itoobiya waa tagtay maanta teen way ala tagay waa ogtiin qasa iyo waxa ka socda waa u jeedin maanta yahuud wax ku dhacay niman yar oo jabhada adulka la gooyay asaa mareekan iyo yurub oo dhan inuu soo duulan ay garab siyaaray ay ka marmuuse maanta meeshii wax u socdaan waa ogtiin nimdada ilaahay waa idin imtixaan marka Soomaaliye waxaan leeyahay dantiina garta Soomaaliye ha u dagaalamin ninka ku qabsalahay Soomaaliye doqonimadaas nala kuma yaqaan waxaad arkaysaa gurgurta marmar khudbeynaya waxa uu leeyahay walaalahayna waay wiilashay waay haddii no soo naqdaan waxa weey anagu waxba uma haysan ilaahay idin ku dhaashay waxaa loo noqdaa meel aad ka timiday xagaan u naqannaa goormaan anagu ahaa jirnay nimanku ay isguursadaan iyo anagu isguursadaan dowlad ah goormaan kamid ahaa jirnay u naqannaa goormaan xawara Itoobiya iyo Kenya dalka ku salimaysa goormaan ahaa isla ahaa jirnay ka tagnay u naqannaa goormaan baarlamaan baarlamaanku waxa uu yahay baarlamaanku waa guri cibaado guri cibaado waaye maxaa lagu caabudaa dadka wadooda lagu caabudaa dastuurka la sheegayana waa diiwaanka meesha yaalla fa in lam yastajiibu laka faclam annama yattabicuuna ahwaahum cid diintan diidaa hawadeeda ayay raacsan yihiin ee ogaabaa ilaahin leeya waman adallu minman ittabaca ahwaahu bigayri huda min allah in allaha laa yahdi alqawma adh-dhaalimiin sideedaba waa hawo waxa meesha lagu caabudaay dastuurka qabyada u jeedo maalin kastaba nima in yimaado leeyahay walaxaan anigu rabaa waxaan wuxuu rabo inuu ku qoraa ileen waxa weeye dadku waxay rabaan lagu maamulo waayo baawsh dadku waxa uu rabaa lagu maamuli maaye haddii lagu maamulana walaa wittabaca alxaqu ahwaahum la fasadat as-samaawaatu wal-ard haddii qof kasta waxa ay rabto xaq waaye loo yiraa adduunka maxaa ku noolaanay ilaahay kitaabkiisa lagu dhaqayaa dadka ilaahay wuxuu na leeyahay soomaaliye akhiiran walaa tattabicuu ahwaa qawmin walaa tattabicuu soomaaliya raacina ahwaa qawmin gaala hawadeed qad dalluu min qabl horay u dhuntay wa adalluu kathiira dad badanna dhunshay wadalluu can sawaa'i sabiili wadii toosnaada ka leexday ka leexdho oo aan raacina ilaahay leh war taladaas qaada taladaas u tala shabaab ma tala kuma ku dukada ma war waa tala ilaahay intaasaan ku soo koobayaa wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahi bu'id al-amaa لدين عظيم هو السامي لدين عظيم way maxay tahay sababta Itoobiya ay mudnaanta koobaad u siinayso inay la wareegto degada Zeyla taariikh ahaanna Zeyla maxaan ka naqaanaa waxa idinku soo maqan qaybta koobaad waraysi laba qayb ka kooban oo aynu la yeelanay Ibn Muflih oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa usalli wa usallim ala al-mab'uuth rahmatan lil aalamiin amma ba'd akhay warta wa salaamu alayhi dhamaantiin ya muslimiinta inta wa salaamu alayhi inta kadib niyow abiyad Itoobiya waxaan horta ku ogeyn oo iska caadiga ah weligaa bay sheegi jirtay in bay haysaa wax cusub hadda ay haysamaa jirto aan xaqiiqatan markii runta laga hadlana abiya axmed waan dhalanteed ku jira weeye dhalanteedkan sidii sabab qofka haduu reality iyo xaqiiqda uu ka hadli waayo iyo hadalka dhabta waajihi waayo wuxuu ku noolaan hayaa un dhayal iyo wuxuu ku noolaan hayaa un riyo buu ku jiraya abiya axmed markaa waan hurdahay isagoo laami jooga oo laami socda maalna ay tahay dhuhur cad ay tahay buu hurdahaya sababtan saa ku lahayna waxa weeye abiya axmed wadamada uu dariska la yahay ee uu dekad uu hadda uu guriga kaga jiro waa un laba wadan waa Eritrea iyo Soomaaliya Eritreana dhuhur cad bay meel iska saareen way ka adkaadeen oo Itoobiya inta ka tii maanta waa soo haysta ka tira badan kana ciidan badan ay meel ku xidhan ay banaanka iska mariyeen Soomaalina waa ka sii horeysay hadii waabati bisadaha ka dhigtay iyo cilmaani awli baa loog yahay marka wax waa unin adiga markii la saadkiisa la soo toojiyo waa nin intuu un seexday isagoo seexday oo iska dhisay dabaq dheer dhistay dabaq dheeraana oo markii waagu bariyay waay marka deena un dadkii dhaxay daaqaban dhisay dabaq xali aan dhisay ma aragteen inta aan hadalkaas lagu soo aruurin karaan markii la soo koobo way yahay in Ibn Muflih in badda cas ayuu soo hadal qaaday in falanqeyaashana in dalal dhowr ah ay carabka ku dhufanayeen sida Eritrea iyo Soomaaliya iyo Djibouti Itoobiya ka waran halkee bay u socotaa marka si dhab ah looga hadlo damciida ku wajahan inay dakad u hesho dadkeeda horta Itoobiya waxyaalahan kaleento oo dhan waa waxyaalo isla ka soo qaadahay oo marada la saarayo magaca loo sheegayo maana Itoobiya meesha ay ku socoto duulaankana ay ku tahay waa Soomaaliya Soomaaliya markii la yiraahdo waa la sii kala qaadi gobolada ay Itoobiya rabto inay qabsatay ayna rabto inay dhammaystirto intooda dambe waa gowlooda waqooyi weeye in wax laisku khalda waa laga fiican yahay sababtoo ah koonfur nimankana way ka quusteen waxaan akhriyey waraysi uu bixiyey gaalkii madaxa diiraa ee sanaawi ahaa oon u malaynayo fircawn hadal casri inuu yahay aan islahay ama qof ka fircoonsanba ma jiro aan islahay maanta adduunka waqtigiisii intuu isagu joogay waraysi uu maxaa dhihi jiray siiyey wargeysyada qolada reer yurubka mid ka mid ah oo la turjumaan hadda ka hor akhriyay waqti aanu malaynaya 7 sano 8 sano ka hor inay ahayd wuxuu caddaynayaa oo taqriirinayaa oo uu sheegayaa waraysiga uu leeyahay koonfur ayuu ahay rajadanadu laakiin waan ka quusanay sababtoo markay dowladda soomaaliya dhacday itixaad baa dhuunta noo galo oo naga hor istaagay itixaad markuu burbureen niman kawa daran oo ka musiibaysan baa soo baxay oo na baabiyo nag naga dhigay saa darteed koonfur waan ka quusanay awooddanadu marka waxay hadda ku wajahan tahay oon rabnaa inaan badaha la wadaagno si indirecti ah oo aan ismuujinaynin aan u isticmaalo una qabsano una maamulo aan doonayna waa laba maamul goboleed muusan qareen wuxuu yidhi somaliland iyo puntland labadaa markii laga sii tagana wuxuu yidhi juhdiga anaga awooddanadu waa somaliland buu yidhi muusan qarin wax barbaray mayn ahayn marka tii uu maxaa la yidhahda ii sheegay abiy axmed hadda gacan yarihi wuxuu ahaa ninka la yidhahda mina zanaawi gacan yarihiisi buu ahaa tii marka uu mina zanaawi aabihi isaga soo tababaray uu ka maqli jireen buu ku hadaaqahayaa wa ficlan wayna tahay haddii aysan nimankan ayn ka baqaynin inay nimankaasi hadday ku duulaan ay soomaaliya intay usoo gurmato nimanka yararka meesha kasoo dhexgalaan dhibaato kaga imaato haddaysan ka baqaynin tanba ma taagnaateen waqti hore ayaa la qabsan lahaa maxaa la yidhahdaa zayla iyo eriyada ku dhow dhan lala wareegi lahaa berbere mar la wareegoyna baasanta ku yeesheen waad ogtahay baasantiga xaqiiqda dhabta ee runtaa marka hoos loo daadego ma aha baasanta kule way ka badan yihiin baasantiga ay kuleeyihiin dada berbera ka badan bay ku leeyihiin waxaan dadka afka been lagu sheegayaa mooyaane baasantiga ugu yar somaliland baa kule berbera nambaron waxa ah nimanka db walba ah labartuna ethoobiya ah inta ugu yar bay somaliland ka qaateen laakiin dadka been loo sheegaya siyaasi u kicino irbad sunoo suuxisa ugu dhanaya abiya marka warkiisan uu hadda wado ee uu meelaha wadwado yacni waxa weyaan waa tixraac uu tixraachayo aabiya isaga soo tababaray gacantana ka dhigay gacanta midigna uu ahaa oo saad ogsoon tahay abiy axmed markii cabdullahi yuusuf dowladdiisa ay kusoo duuleysay soomaaliya 2006 gacan yaraha ninka labaad ee sirdoonka etoobiya ahaa inaad ogtahay inka laba roomahaya ninka labaad ee sirdoonka etoobiya ayuu ahaa oo zanaawi midigtiisu ahaa ninkii soo tarbiyeyey ee wax soo baray mukhaabaraati ay kasoo dhigay zanaawi buu ahaa marka ninkii aabihii soo tababaray wuxuu yidhi dhoodaan maror tusi ay dhabaha toosan mariyaba sida ula mucaamiloon jiriya maamulku bay ardaygu meela wuu oga ekaan macalinkiisiiya marka ninkana macalinkiisi buu daba socdaa tii unbuu ku socdaa wayahay ibn muflix etoobiya zaylac dhowr jeer bay carabka ku dhufatay si gaar ah ka waran halkaa maxay u danaynaysaa taariikhda deegaanka nooga waranba horta zaylac hadda waa loogyahay imaaraadka etoobiya ka talin jiray ee la dumiyey meesha laga maamuli jiray weeye saldanada muslimiinta meesha ahaan jirtay imaaraadku sabca saldanadu ahaan jirtay madaxdu ahaan jirtay ee ganacsiga uga soo degi jiray ee hubka uga soo degi jiray ee imaaraatu islaamiya sabca imaaraadka dhihi jiray madaxa u ahay saldhig u ahayd weye waa loogyahay taasi taariikhda dheer ee madiidiga ay leedahay ee colaada etoobiya ay u qabto maadaama oo laga dumin jiray weligeed baa imaaraadkeedii waxoo dhan laga baabi'in jiray colaad ay u qabto waa qodob qodobka labaad ee iyadana kaleenta ay meesha ay taarikta uga dhiganaysa waxa weye waa meel istraatiiji ah oo xagga etoobiya markii layidhah waa meel u dhow etoobiya inay ka gasho aad iyo aad ugu dhow weeyaan oo istraatiijiyad meel walba uga dhow meel hadda seel uga dhow badda soomaaliya ama jirto waa qodobka labaad qodobka saddexaad ee ay etoobiya ay saylac ugu soo noqnoqonaysa waxa weeye saylac waa koone waa meel maxaa dhihi jiray gees a weeye marka maadaama ay gees tahay army haddii meeshan aad wax ka heshaan oo jabsataan aad difaacan kartaan oo soomaalida intaad ilaha ku dhufataan aad ka xoogi kartaan waa qodob iyadana saddexaad meesha ku jira weeye qodobka afraad ee meesha ku jira waxa weeye qabaaisha soomaalida ah ee hadda soomaaliya degan qabiilka degan saylac degan waa qabiilada ugu tabaryar weeye hubna ma haystaan gaadiid ma haystaan ciidan ma haystaan waxba ma haystaan waa meel ay si sudfa oo deg deg ay ku qabsan karaan oo markaaba ay la wareegi karaan waa qodob iyadana afraadu meesha ku jira weeye qodobka shanaad ee meesha ku jira waxa weeye kilkilo duleelin ay qoladan somalilan sheegatay s n m tuugada ah ee muuse bixiyo gurubkiisa ah kilkilo duleelin ay ka haystaan iyo heshiis hoose oo dhaqaale looga qaadanayo etoobiya in looga qaato la rabo afkana dadka la tuso la rabo iyadana waa qodob shanaad oo meesha ku jira waxaa qodob lixaad oo meesha ku jira ah oo kaleento qowmiyadahan kaleento haddii dhulkooda la raadiyo oo la yidhahdo dhulkooda xagga kale ha laga soo galo waa inay dhul soomaaliyeed maraan laga soo bilaabo berbera ila iyo maxaa la yiraahdaa kismaayo inta u dhaxaysa meel kasta oo badda Soomaaliya amarka ka soo galaan halka ay ka soo gudbaan waxay maraysaa oo maxaa la yiraahdaa ii sheegay ay qabsanaysaa dhul Soomaaliyeed inay marto oo dhulkaas Soomaaliyeed ay dadkii dhex maraan bay noqonaysaa taasina ammaan Itoobiya uma qabaan oo colaad Soomaalita way og yihiin waxaa kaloo jira oo iyadana qofka leeyahatulxaamtodaaqan kale waxa weeye meesha iyada geesaas ah waxaa ka dhow haddii ay badda ka qabsadaan oo meesha intay badda ka qabsadaan ay halkaa ka soo galaan Itoobiyada kaleento marka Itoobiya lagu leeyahay sideedaba Itoobiyada kale oo jirta ma jirto waa looyaan inta kale madaxa lagaga taagan yahay nimanka Abisaniya la dhihi jiray ee Tigray axmaara ahaa Itoobiya magaca dib laga bixiyey buu ahaa asalka nimankan Abisaniya macruuf ku ahaayeen nimanka marka Abisaniya la dhihi jiray ee waddankan maamulka soo lahaan jiray soo xukumi jiray ee dadka soo gumaysan jiray ee ummadda soo baabi'in jiray ee Abisaniya la baxay Tigray iyo axmaara ahaa haddii dhul u dhow hadda ay milaaci karaan oo meesha ka laaci karaan oo sayla ahayn ma jirto waa sayla iyo Alatari iyo Jabuuti Jabuuti marka nimanka reer galbeedka haysto ilaa shan hayo oo in si degdeg ah loo soo galo ma rabaan maadaama taa aysan rabin Alatari aan lagu dhici karin oo dagaalka hore la ogaa xagee jilicsan weeyo marka inoo dhow waa sayla oo inoo dhow intaasoo qodob oo la isku daray ba akhri oo meesha ku jirta oo Itoobiya ay carab ugu cilcelinaysa ugu soo noqonaysa uga hadlaysa hammi ugu jira sayla intaas isku bayas biirsanaysa way ibn muflih in abiya in dagaal baa ku furan oo isaga iyo Tigreega wixii kala qabsadeen waan ognahay iminka amxaarada ba fooda ay iskula jiraan ciidankiisa iyadoo waxaa soo idin oo culays ah u haysta ayuu waxa uu leeyahay bad inaan helno waa noo muhiim ma ku muuqataa in mar hore Soomaaliya uu si toos ah u qabsan lahaa amaba ula wareegi lahaa Zeylac laakiin waxa iminka dib u dhigaya ay tahay culayska gudaha dalkiisa ka haysta way tahay taas laakiin dhowr qodob oo kale jirta culayska gudaha guyihiisa ka haysta waa horta waa lambarka koobaad waa culayska guyihiisa ka haysta maaha culays waa culaysyo weeye oo saad ogsoon tihiin Tigreeg iyo heshiiskii lala galay heshiis dhammaystiran oo buuxa ma aha dadka looma soo gudbinayo oo looma soo sheegayo laakiin hawshu siday u socoto weli colaada Tigreega way jirtaa waa arrin jirta oo gudaha Itoobiya ka jirta waa qodob qodobka labaad nimanka axmaarada ahaa shalay intuu hubeeyay faani iyo balaayo uu bixiyay Tigreeg uu ku jabiyo uu rabeeyna maanta asagii ku biya keenano way ku soo laabteen oo walaal xaq qulma kursiyo ilaa biyahli dad khayaana qodin haddii qodaha dheereen ku dhici doontaa ma yeeshay Soomaali dhul jiraan oo godkii uu asagu shalay Tigreeg ku waday asagu maanta ku jira oo faana ku kacsan waa qodobka labaad saddexaad ee kaleenta ee meesha ku jira wax weeyaan dacfi iyo dhaqaale xumo oo low oo maxaa dhigtay dhulka ah ayaa wadanka jira dhulka ka jira sadex kun tiin boqolki dollar Itoobiya wuxuu marayaa 12,000 iyo siyaadu marayaa hadda xaaliyan 12,000 iyo siyaadu marayaa meelaha qaar 5,000 buu marayaa u fiirso yacni wadanka wax dareemi kartaa si u baabaasan yahay ardiso 5,000 buu marayaa dhinaca Tigreeg aad u gudubto ama xagga Soomaaliya xuduudka aad u soo gudubto ama xagga Soomaaliya aad u gudubto ama Jabuuti xagga aad u gudubto ama dhinaca kasoo u gudubto oo kaleento aan ka ahayn ardiso bana 12,000 iyo siyaadu 12,000 iyo siyaadu halkaas uu ka degayaa oo marayaa taa waxay dari u tahay marka in wadankii xakamahi loogu talagalay ee la rabay inuu xakamay inuu goostay oo ka baxay mar hadduu xakamay marka wadankii uu ka baxay xakamahi uu goostay dhaqaalihiisa heerka uu gaaro oo gobol gobol la sarifa uusan jirin maanta dollarka uusan jirin heerkana lacagtiisa ay saa u burburtay culayska meesha koobaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afraad ba uu isugu tahay waxa weeye wadan dhaqaale lahayn tabar ma yeelan karaa talaabo sam qaadi karaa jawaabtu waa maya qodobka kalanta ee meesha ku jira waxa weeye Eebi Axmed hadda haysta waxa weeye wuxuu samayn lahaaba waxa la wuxuu sameyn lahaa laba qodob oo xagga Soomaaliya ka jirta kaga dhacday ayaa hadda dib kasta oo Itoobiya gudaha ka jira uga daran labada qodob waxay ahaayeen jabki Soomaaliland SLM lagu jabiyay gobolka Sool lagu jabiyay waa caqabad weyn oo wuxuu ku xisaabtamayay inuu maxaa la yiraahdo dhulka Itoobiya Soomaaliland qabsato asagoo ka saxdo laas qoriyana uu ku xisaabtamayay Zeylacna uu ku xisaabtamayay labadan wuxuu rabay inuu maamulka Soomaaliland inta u maro oo labadaba barta ka dhuuqo inay hargeysa etid berber way ugu jirtaa taas oo qayb ka qaataay labada kale inuu Soomaaliland ka saxiixdo nimanka Soomaaliland sheegtay SNM ay labada ay loo tuubo u galiyaan marka saddex tuubo oo gudaha SNM ah inuu barta ka helo ujeedadu waa taas ee marka darbadan laas aan kaga dhacay darbad aad u xoog badan ba Itoobiya ku noqoto ka daran midda ku dhacday SNM midda labaadna waxa weeye ku dhameeyo waa nimanka dhalinyarada oo cabsi badan uu ka qabo aad uga cabsanaayo inay ka soo gudbaan dhulka hadda maadaama oo khalkhal uu jiro oo xagga Soomaalilandi khalkhal ka jiro oo xaggan iyo maxaa dhihi jiray boohood iyo xaggan iyo waxaan raayeen la saacadii xaggan khalkhal ka jiro oo dhinac isku ka qabaashis dagaal hayaan inay nimanka soo dusaan oo asag markaa balaay kale ay dhac kar kaga furanto intaas oo la isku daray ba abiya amalkiisa iyo wuxuu sheegay oo dhan yaa hortaagan abiya axmed in waxa uu ku celcelinayaa in geeska afrika biyo macdan siinaa buu leeyahay inaguna inaan bad helno waa ku qasbanahay كوران إن إثيوبيا إن بيها كي ماذا إن موحي أود ولا لا هلا إن حكم يسوع يعري سوء إن قرقرتن أي كل جلي كرتوا إن أمضى الصومالية يسوع بدرك جزء كأفريقيا وبدك الدنيا وحنا مثلا بيها معنا وشيء ولا وذا وبي من الجبا مركز الصومالية لو من الجبا نقضى من الشباب لا نقضى وحنا لو حنا كاين بيها معنا هذا وشيء إن يترى أم لا ينمي لو وذا وبي وشيء هاي أنا ما بكمل ماذا بقول إيش شيء إثيوبيا هذا أصلاً متكونا كمان مع الوابنتي وحبيبها شيء حكم كتيران. صوبت أقول لك كلام تيا ذكر مسلمين تكر إليهم بسامرة مبيدا. سيد اللوجي هاي. نحن كأقول ببراء أو مناء أو بلا كتير أو محلات تري قوية أو إلهي جوان واحد كان وشيك الحال كذا يكون نورين. بركة تيس مركون نقول تيس أورع عنه. لو هذا بيها معانا وشيك هاي. حضن ما تطعم هرستاي هرستاي كرابة طال وأم مايا أو حلا وتو. وحلا وتنا عذ هرستاي كرتو أو بين آدنا متشرو. وعسكود داي ويجي الشباب لا. إمس بيا مرين بلوس بيحرب بلوس مية. وحنو ملايين أيام مصدحة مسوا عفر قولي دولات كذا متبقى إيمي برنا إيمي إذا محدش يرجع البلد مسبرنا متبقى أو إذا نقرك شرتة دولات كذا متبقى متك الواقعش كوريا صدح يعفر متقاطبة وحدش يربي حدام بره حضنا واقر واقول قول حيا ولا علين لا يه وعلين كرو أو ما أنت أسوه رشتاي كرو وحكي قبان كرو أما سيا ودز ما عندك كل شرتة معها حدو جرجورتن كود دونها هي أو إسلي هي بضبط جرجورتن كوه لسانة وحنو ملايين هي لف حد بتوبين كوه حساب المغشري ورسالين دارو دار كم مغامين لقى شيء مركا نن أسوأ من على فرديون إيش يعني رامتين هي وياي وحن كم قلت شري والله ده سوالفات كم إذا وحوق دفار ويري حوق رامت لقط ماي وركي سوا ور أو واحد ترى هاي نوع رجس قادين أو هي سن ترى وياي مركا بيها معانا وشيء هاي حضو عشان كره عشان وأنت أون جات بحكلا معه كاسو حوها ابن مفلح أو رمي وربهن تل فرقان قب تلباد أو ريس جنة هبيد دم بأي دقيس دونتان لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وهجاك waxay soo taray dadka ka hadlaya damaca Itoobiya ee xiraha Soomaaliya mid kamid ah dhalinyarada gobolada Waqooyi ayaa si xikmad leh uga hadlay damaca Abiy Ahmed ee ku aadan boobka xiraha Soomaaliya Assalamu alaykum labada kun iyo toddobaad kun ayaa maalin nin adeerkay anaga sheekaysanayna ayaan la soo hadal qadarimaha Itoobiya iyo damaca kale ee Soomaaliya waxaan ku uri Itoobiya waxa soo raay inay dhulkeena intii ku soo duusha qayb kamid ah qabsato markaas ugu raader dhulkan oo in siyaasada maanta caalamiga sida loo dishiyo juqraafi ahaan wadan wadan ku duro dhulka qabsada ma jiro labada kun iyo labaatankii huushka ina baray in inta wadan wadan ku duuri karo dhulka qabsan karo Azerbaijan way ku xigtay waxa markaa iminka adduunka caanka ah sida Israel bay imkay wado wadanku haduu awood leeyahay oo uu awoodo inuu dalka uu danta ka leeyahay awoodaha wax kaga dhameysto maanta kaga dhameysanaya sida Ruushka iyo Azerbaijan iyo Israel bay imkay sameynayaan kaas waa qodob qodobka labaad waxa weeyaan Ethiopia ninkii leeyahay Abiy Ahmed waa nin ku xeel dheer abuurista mushaakilka markasta wuxuu abuuraa mushkilad uu bulshadiisa ku jeediyo mushkiladaas ama dagaal gudaha ahaato ama siyaasad dibadda ahaato iminkana si cad uu ka sheegay in uu u soo jeestay dhanka dikida dikida ugu dhowe dayacnina waa Seylac weeyaan bil xaqiiqa marka runta laga wada hadlayo Seylac Eritrea xiniyo uma laha oo dagaal qaraarba kaga horeeya Djibouti waa wadan ay wadamada reer galbeedku dana badan kale yihiin ilaashanayaan oo kuma dhaco iyadana meesha qura dayacnina waxa weeyaan meeshaas la yiraahdo Somaliland iyo dikida Seylac waxana taas si raacaya in markii Somaliland ay jeerku gacan seedhay ee ay Taiwan la safatay ay sameysatay cadaw super power ah oo shanta fiito powerka dunka kamid oo cadaw rasmi ah ku ah jeenina uu wax kasta heliyo hubis la garab taagayo ninka la yiraahdo Ethiopia marka uu dikada Seylac dhinkeeda u soo dhaqaaqo waxay taasi dheer Ethiopia maanta inay kamid tahay mid kamid ah isbahaysiyada dunka ugu xoog weyn BRICS inay kamid tahay oo Ruushka iyo China ay dibadda ku hayso Brazil iyo Koonfur Afrika inay taageerayaan sidoo kale maadaama BRICS ku biirtay reer galbeedka ayay si uga soo horjeesatay reer galbeedna maanta inay yimaadaan ila ma hayn difaacayaan dhulka Soomaaliland ay ka difaacayaan ama dhulka Soomaalida ay ka difaacayaan Ethiopia kaasina waa qodob kale oo muhiim ah waxa labada qodob uga socda in sidii bariga hore adduunka loo arki jiray wax weyn ay iska bedeleen in wadanka awood leh hadii wadan yar wadan danka leeyahay oo ka awood badan yahay ama uu xoog danta ka dhabisan karo uu marayo Ethiopia inay markana isbahaysi waayso kaas waa qodobka qodobka xiga isna muhiimka in lagu baraarugo waxa uu yahay waxa Soomaalidana kala dhacsan aragtiyo taariikh hore ah way fiican tahay waa aragtiyo fiican laakiin waa aragtiyo waaqac marka la joogaan waxba qabanayn waxa kala dhacsan Soomaalidu waa geesiyiin oo dhulkooda Itoobiyaan ma qabsan karo boqoliyo asaasan sano boqoliyo dhowr iyo labaatan sano in ka badan dhulka ay haysta Ethiopian ilaa haddana imigana waxa la marayaa heer loo qirab leeyahay dhulka Soomaalida Ethiopia la yiraahdo hatta kuwii deganaysho aminaan inay Soomaali Ethiopian yihiin aan raayul aamka waxa la yiraahdo iyo shacabkani uu dhimanaya iyo dhulkiisa ma bixinayo waxa tusaaleen ugu filan maanta raayul aamka adduunka muxuu ka tara ha soft power ba leeyahay adduunka wax badan muxuu ka tara laakiin marka dagaalka iyo waaqac iyo goobta dagaalku ka socdo ay la yimaado waxba ma taro falastiniga markan ay Israa'il duulanka cidwaaniga ku qaaday wadan kasta oo adduunka isbadigiisa wadamada adduunka bidigooda mudaharaadaha ka dhacay Mareykanka ugu badan ee taageeraya wadamada ugu badan ee mudaharaadada kale ee Israa'il lagu taageeray Falastiin waxa u tartay Falastiin waxba Mareykanku ma dhigisay shacabkiisa mudaharaadaya maya adduunka kale oo dhan raayil caamka mudaharaadada ka dhacay ma la dhigistay maya marka ay siyaasad arinku yahay siyaasada la isku hayaa raayil caamku wax tara laakiin marka dagaalku bilaabmay goobta dagaalka la sameeyay madow raayil caam leh wax tara ma jiro Soomaaliba geesiyino intii shacabkeedu yaacan meel tagayaan ma jirto kaasna waa qodob kale muhiim ah lagu baraarugo baahan qodob xigeen lagu baraarugo baahan waxa weeyaan hadii maanta dhacdo dagaalkaas uu dhaco Itoobiya ay duulaan rasmi ah ku soo qaado dadka deesayla iyo dhulkaas galbeedka Soomaalida qoyi galbeedka Soomaalida rigel lutumay leeyahay dhalinyaro wadankooda difaacayo u dhimanaya bay haystaan waxa arki doontaan iyagoo dumarkiyo iyo caruurta kaamanka qaxuntiga la tagayo fiisayaal ka dhameysanayo qaxuntiisu dhiibaya waa waaqic in isugu yimaanta maaha waqtigi qofka Soomaaliga ah wadankiisa ma yeyn wax kale aan waqoon Charles Baba halka uga soo baxay dhalinyarada maanta la isku halaynayo qodob kale ka kasi miibsan waxa weeyaan Itoobiya markii ay magaalada Muqdisho galeen 2006 dhammaan gobollada Soomaalida waa la isaga yimid dhammaan gobollada Soomaalida gurmad baa ka yimid dagaal qaraar baa dhacay Itoobiya ka waatii laga saaray maanta ninnu gurmanaya Soomaalida kuma jiro Soomaaliyeed baa iswada cudwaanayo cadaawad iswada qaatay gabadha markii lagu duulayo ama lagu duulayo boorma lagu duulayo inuu soo dhaqaaqayo ma jiro kala saarnaan soo dhaqaaqmayo ka giro soo dhaqaaqmayo ka geeneene galka ayuu soo dhaqaaqmayo kaga sheeyeen warkiisa bada Soomaalini ka salki samaynta dibad ku haysta inagii wal iska nacsiyo nidaam qabaliya la iska nacsiyay sida awooda gurmadka laga filayo in Soomaali oo dhamaayay mowduuca wada ilaalin saana maanta ilaama ahmad soconayo inuu yahay qodobka xigeenka ka simimsan waxa weeyaan Itoobiya markii ku imanayso dhulkaaga soo galayso kuma imanayo ciidan Itoobiyaan oo lagu yeynaya ku iman maayo waxa ku imanaya nin aad garanayso oo in hebel hebel oo maanta ragaa siyaasiyiinta inoo ah ama qaar aynaan qoonin ba ah oo reer hebel oo reer hebel ku abtirsanayo Itoobiyaan ka horkacaya maanku Itoobiyaan ku soo gelaya awdal nin samaroona horkacaya maanku soo gelayo burciya berberi aaga ku soo duulayo nin saaqa horkacaya laascaanadii booda maanku soo gelayo nurba tabar horkacaya garow maanku dabax keyshana nin majirteena horkacaya magacii qabiladeenana wuxuu xambaarsan yahay Itoobiyaan ugu adeegaya inaguna nidaamka qabiligaaba maanta diinteena yeegaga weyn iyo wadankeenaba waxaan doonayaa markaa inaan dhowrka qodob sida ay rakooban u baraarujiyo in hadii waaqicu sidan uu ku sii socdo oo kuwan siyaasiyiinta sheeganaya meeshan oo fadhiya calaamada shaqaysiyaasha ay aanay fikirin oo umadan aanay mustaqbalkeedii iyo ubadkeenu dhali doono inagu iyo 10 sano ilaa 10 sano ka bacdi mustaqbalkooda ka fikirin meesha la yiraahdo Sayla iyo aagga ka agdhow waxay noqon doonaan qasada cusub ee qarniga 20-aad bilaabanaysa hore caalam islaam wuxuu bilaabantay qaso qarniga 20-aad soo bilaabantay oo tan imika la duqeynaya ah bilina waxa bilaabmaysa xillaan saa u sii fogeyn qasab cusub oo geeska afrika oo siilac magaceeda la yidhaahdo inta san duneyna baraarujiyo asalaamu calaykum idaacadda alfurqaan ayaa la socotaan waxaan ku jirnaa barnaamijka dhuuxa markana waa xalqada 11-aad ee xubinta caafimaadka xubintan habeen waliba hal su'aal oo muhiim ah ayaan ku weydiinnaa Dr. Qorax Abdulqadir oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo fadhigiisu u yahay isbitaalka guud ee Jilib Dr. Qorax Abdulqadir ku soo dhawow xubinta caafimaadka su'aasha caawa waxa ay u dhacaysaa sidan dadyow kala duwan oo Soomaali iyo qeyrkooda ah ayaa waxa ay aaminsan yihiin in caruurta jadeecada qabta aan isbitaal la geynin haddii ay dhacdo in la geeyana aan cirbad lagu duri karin sax miya arintaas bismillaah wa maxsantahay jadeecada waa cudurada loo yaqaan childhood disease ilmaha ku dhaca waa cudur uu sababo virus dadku waxay aaminsan yihiin ilmaha in xaafad lagu hayo isbitaal aan la geeyin hadii isbitaal la geeyin aan la duri karin waxaasi waa fikir qaldan ilmaha waxa waa cudurkan cudur dila ah hadii la arko inuu cudurkan cadaado waa in isbitaal la geeyo isbitaal marka la geeyo daawo waa la siin karaa daawada maxaa loo siinaa marka la sii karaa maadaama cudurkan uu yahay virus annaga markaan dhaqaatiirna viruska ma daweyno marka ayada ah waxaan daweynaa mahadha wax loo ama complication ka cudurka uu reebay astaamaha aan ka daweynaa qofka sida qandhadii marka haysay in laga jabiyo qandhada waxa ilmaha dilaa ayada waa waxa kale oo kamid oo kale pneumonia kale uu kicinaya ama bronchitis ahaan uu ku noqonaya marka cunugii in laga daweeyo malaariyadii ama cudurada kale uu qabo laga daweeyo يعني waa dhaqan caalami ah oo standard ah waana sida saxda buugta ku qoran waa la daweyn karaa wax dibna ma laha astaamaha san la daweynaya oo maasantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وهكاك مسؤولين كتير صندوق لدخدر عالكا إيو حبنو رير قلبات أيا كشيري سيدي لوغو هرتقي لها مبادئ دا الدينيد أي كود دقالا ميسو حركة دا المجاهدين تقال الشباب لولا إيرقلين لها ودا دهدو لدخدر عالكا عدي فتاح واري مهاسي لسعودي أيا كورمي أد باد أمات سنتهي محمد داهر عالسو كولان كان أيا وحا أمان تكدعي متكمي دا حرمها دولة دا فدرالكا وحان داه فري رئيس الوزارها حمزة عبدي بره وحا كسو قيب غلي داد آن بدنين أو إسو جرا أجانب قرب جوغ دولة دا فدرالكا كترسن يحب نكالي أو شقالهو ساديو حمزة عبد البرّة وده فري كلن كأي واحد وشجعي إن أجدد الله سميري شركا يهي أدن بأيتهاي سيدي أي أولاد قلم لهايان واحد وجيري فكر كحق جركة إسلامر كان أي أصح لهايان بجري أفكارها حركة المجاهدين تالشباب أي كدة قلم يسو لكن واحد جابت كسرنا كدوات طبعا حبناد أو هيست دين تكريستنكا كان الصعدة سفارتها دولتها رجل بيتك فديجو ذي xarada xalane ee magaalada Muqdisho iyo magaalada Nairobi waxa kale oo toogay mas'uul ka socday dawladda Imaaraadka Carabta oo isagu kaalin ku leh maalgelinta ololahan oo qayb ka ah ee dagaalka fikriga ah ama dagaalka warbaahineed waxa kale oo meesha ka muuqday xubno ka mid ah dawladda federaalka oo haysta dhalashada Mareykanka Ingiriiska oo uu ka mid ah Mustafa Dhuxlow iyo xubno kale ee Hamza kolkii uu sheegay in hay'adan ay hawshaasi u taagan tahay waxa hadlay عبد الله محمد نور او اه نينكا هوغامينيا هيئدان waxa uu sheegay oo uu goobta ka qiray in xarakada mujaahidiinta ash-shabaab ay ku dagaalamayso mabda aad u saameyn badan sidaas darteedna ay duruftu ku xambaartay bal in laga fakaro sidii looga hortagi lahaa oo dadka looga hor istaagi lahaa oo tusaale ahaan xarakada mujaahidiinta ash-shabaab waxay aaminsan tahay oo banaan cad ay la taagan tahay in shisheeyaha wadanka jooga ay yihiin dad ajnabi ah oo aan ummada ku diin ahayn oo soo duulay waajibna ay tahay in lagu jihaado dawladda federaalka markaa waxay doonaysaa qodobkaas oo kale in dadka ay u sheegto in arintaasi ay waxba kama jiraan tahay shisheeyahana aanay wax dhiba lahayn sidoo kale xarakada mujaahidiinta ash-shabaab ayaa iyada oo soo qaadanaysa aayada quraan ah waxay mar walba ku celinaysaa in ay waajib tahay in dadka muslimiinta ah ay u xukuntamaan oo ay ku dhaqmaan shariicada islaamka cidii shariicada islaamka wax ka duwan doonata oo qawaaniin iyo waxyaabaha noocaas ku dhaqantana ay diinta islaamka ka baxday marka arintaas oo bulshadu ay aad u garwaaqsanayaan ayaa dawladda federaalku ay doonaysaa tusaale ahaan inay u sheegto taas inay tahay waxba kama jiraan dastuurkuna uu yahay wax lama huraan ah oo casriga la jaanqaadaya sidii uu sheegay wasiirka amniga doodishe wuxuu yiri wax laga soo tagay oo qoruntii hore ee lagu dhaqmi jiray ayaa ay doonayaan dadka inay ku dhaqan marka hay'adan arintaas ayaa ay u taagan tahay meesha marka waxaa ka hadlay oo sida dagaalkaasi looga qayb gali karo afkaaro ka dhiibtay dadkii Mareykanka ahaa ee ka soo qayb galay ee safaaradaha ka socday oo haween xataa aan asturnayn ay ka mid ahaayeen inta badan erayga la isticmaalay ee sloganka ama halku dhiga ah wuxuu ahaa dariiqo toosan tubta toosan in laga shaqeeyo dadka lagu hago Cabdiqaadir Soomo oo kamid ahaa wadaadaha dawladda federaalka ee ka soo qayb galay kulanka isagu waxa uu yiri arintan daliil ayaan u hayaa oo waxa uu soo qaatay ayad quraan ah wa an hada sirati mustaqiman ayu soo qaatay marka dadka aragtida ka dhiibtay ee baraha bulshada isticmaala midkood ayaa waxa uu soo qoray dariiqa mustaqimka ah suurada faatixada waatan allah mar walba oo salaad dhibkanayo ay muslimiintu ka baryaan inuu inagu hanuuniyo dariiqa toosan kadibna waxa allah laga magan galaab uu yiri isla suurada faatixa dhamaadkeeda kuwa uu u carooday allah subhanahu wa ta'ala yahuuda iyo nasaarada marka wuxuu leeyahay bal hal iswaafajiyo in dawladdu ay tiraahdo dariiqa toosan tubta toosan ayaa aanu ka shaqeynaynaa afkaaraha jihaadka ayaan ka hortageynaa iyo erar galbeedkii iyo dadkii kristanka ahaa iyo safaaradihii oo tubta toosan lacag ku bixinaya afkaaro ka dhiibanaya saa iyo saa hal sameeyo oranaya bal hal iswaafajiyo buu yiri tubta halista ah erar galbeedku ay naga celinayaan iyo tubta ay noo wadaan maxamed daahir marka hay'adan dadka aadka ugu dhoon daloola dawladda federaalku waxay leeyihiin ma ahan wax cusub oo waa NGO ay ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa rag ka mid ahaa iyo madaxweynaha oo la isku keenay oo halka shaqo abuur looga sameeyay si ay qandaraas maaragtay uga soo qaataan dawladaha inta badan daneeya arrimahan la dagaalanka mabaadi'da jihaadka san horay u sheegay kulanka kama soo qayb gelin in wadaado la yaqaano marka laga reebo Soomo iyo rag la mid ah taasna waa mid keentay Muqtar Robo oo kelimad aad u kooban jeediyay inuu codsado in wadaadaha kaalintooda la siiyo hadalkiisa waxaa laga dheehanayay in dawladda federaalka aanay majaal u ogolayn wadaadaha inta badan la shaqeeya Muqtar waxa uu sheegay in xarakada mujaahidiinta shabaab lagu la dagaalami karo in lala doodo oo kale in lala dagaalamo iyo in laga hortago mabaadi'da jihaadka ee ay faafinayaan marka hadalkaas uu sheegayay xubnaha reer galbeedka aad bay u fiirinayeen Muqtar warka uu sheegayna noodka si boobsiis ah ayay u qorayeen sidoo kale waxa meesha ka muuqanaya ninka hoggaaminaya hay'adan waxa lagu magacaabaa Cabdullaahi Maxamed Nuur wax khalfiyad diineed ma laha bay leeyihiin dadka aqoonta u leh oo Cabdullaahi ma aanu soo baran diinta Islaamka haddana waxa uu leeyahay diintii ayaan saxaya taasna waa ay ka muuqatay kulankaasi sidoo kale meesha diinta Islaamka lagu saxayo waxa hoggaaminaya oo gabjoog ah dad aan muslimiin ahayn oo reer galbeed ah oo safaaradihii Mareykanka Ingiriisku ay ka mid yihiin marka maxay tahay diinta la saxayo maxay tahay diinta khaldan ee shabaab ay wadaan iyo diinta saxan ee safaaradaha Mareykanka iyo Ingiriisku ay wadaan su'aalaha ay dadka aadka isku weydiinayaan ayay ka mid tahay sidoo kale waxa meesha joogay nin ka socday Imaaraadka Carabta oo mashruucan ee dhaqaalaha ugu badan isagu ku bixinaya dadka qaar ayaa oranayay iyaan la dhayalsan ninkaasi Imaaraadka ah iyo kaalinta ay ku leeyihiin la dagaalanka waxay ugu yeeraan mabaadi'da jihaadka in laga hortago sababtoo ah Imaaraadka Carabta Yemen markii ay ku duuleen oo Mareykanka ay la socdeen waxay laayeen in ka badan 40 culimo oo wadanka Yemen ku noolaa oo dadka bari jiray tafasiirta ahadiithta ee ummada khutbadaha jimcaha ku baraarujin jiray xaaladaha la taagan yahay u sheegi jiray balse xataa culimadaas intooda badan ma ahayn culimo oo jihaada oo dagaalanta balse bulshada ayay tarbiyeenayeen marka Imaaraadku isagu wuxuu wataa siyaasad ah in culimada laga takhaluso oo waxay aaminsan yihiin dagaalada jihaadka iyo waxa ka socda ee wadamada Mareykanka uu ku duulay in ay ka dambeeyaan culimo marka in culimada la laayo wixii soo harana dasaatiir la siiyo oo la yiraahdo kow laba saddex qaabkan iyo qaabkan iyo qaabkan u shaqey waxan iyo waxan ma ka hadli kartid aayadaas ma tafsiirin kartid suuradaas tafsiirkeeda ummada looma shee qaab noocaas sida laga dhigay culimada Imaaraadka Carabta oo kale sida loo laayay culimada wadanka Yemen oo kale oo dadka qaar aadka ugu dhoon daloola umuraha suuxay leeyihiin hadii aan laga hortagin Imaaraadka Carabta ma jiri doonto in wadaad intuu magaalada Muqdisho ka istaago oo uu inkiro munkarka iyo fasaadka iyo dhaqan xumada iyo umurahaas inuu ka hadlo ma dhici doonto ayay leeyihiin dadka waxaadna la socota Imaaraadka Carabta in uu qayb ka yahay duulaanka Soomaaliya lagu soo qaaday dekada Berbera isagu uu haysto dhaqaale yar uu siiyay maamulka Somaliland ciidamada dawladda federaalka ee mushaaraadka in intooda badan isagu u bixiyo qayb ka mid ahna isaga ay si toos ah u hoostagaan oo uu ku soo toobaray wadanka Uganda iyo dalal kale Imaaraadkana sida la wada socdo dadka qaar ee Carabta xataa aqoonyahanadoodu waxay yiraahdaan waxa madaxdooda ku dhixlifaaqan dad la soo diyaarsaday oo asalkooda ee reer Bani Qureyda ah oo Yahuudda ka soo jeeda marka kursigiina way ku fadhiisteen magaci Imaaraad ka Carabtana way wataan Islaamkana way baabiinayaan waa kuwan hadda ee ambaareenayay muslimiinta Falastiin ee dagaalamaya halkay xataa calal aqal ay u tacsiyeen lahayeen oo waxay leeyihiin iyaga ayaaba khaldan marka kulankaasi ee Maxamed sida ayuu ahaa xubnahaasina waa ay toogeen ee diinta Islaamka ayaana ee lagu saxayaa ayuu cinwaanku ahaa بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم gudana caaw inta si aan ku soo afmeeraya barnaamijkeena dhamaanteena sidaas iyo fiiman ilaah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ilaahi bu'id al-ama lidinin 'azimin huwa as-sami lidinin 'azimin